कुछ खास है ये जो पास है, क्या ये ख्वाब है क्या पता, यहाँ मैं भी हूँ, मेरा दिल भी है, तेरी याद है, तू कहाँ तू कहाँ। रातों को चलते फिसलते संभलते, तेरे कांधे को ढूंढे हाथ मेरे, वो मीठी हंसी से जो खिल जाते थे, मैं कैसे भुलाऊं वो गाल तेरे। ना नींद है बस ख्वाब है, बड़ी लंबी